закружляла кімнатою, наче намагалася зрозуміти, звідки почула тихий голос. Врешті зупинилася безсила, опустила голову і в глухій тиші почула: «Присядь, Міліцо, ти не зможеш побачити мене, доки я того не захочу. Присядь, поговоримо, кохана». Жінка слухняно опустилася на стілець, зщепила пальці рук. Вони побіліли. Та Міліца з роду Церноєвичів не зважала. Важка нерухомість її вроди щезла. Щоки запалали, вії тремтіли і не втримували живих гірких сліз. «Ти пам'ятаєш?» – мовив хтось невидимий. «Усе, кожну мить того неймовірного дня», – заговорила Міліца. «Того ранку я мчала додому гірською стежиною. Мені так хотілося, щоб мама з татом ще не прокинулися і не узнали, що всю ніч я була з тобою, моя любове. Я так поспішала, що не помітила круглого, як яйце, хитрого камінця на дорозі. Перечепилася, упала, ткнулася носом у дикий кактус з побляклою жовтою квіткою. Та болю не відчула. Лежала на животі і сміялася від щастя. Адже ти любив мене. Та раптом поряд із жовтою квіткою кактуса побачила тоненьку сиву травинку. Зовсім маленьку, непомітну. Як же мені захотілося понюхати її. Я потягнулася до травинки, вдихнула її запах. То був мій запах. Я не знала, як я це зрозуміла, та точно знала, він тільки мій. Я розрізнила б його посеред мільйона інших трав і квітів. Тільки цієї травички не вистачало, аби рецепт еліксиру безсмертя став довершеним. Я не вагалася, зірвала травичку і помчала додому. Ти часто насміхався з моїх пляшечок, посудин, баночок з травами. «Відьма», – казав ти. Міліця з роду Церноєвичів приворожила мене. «Пам'ятаю», – пролунав тихий шепіт. «А я завжди відповідала тобі: Горане, я зумію зробити наше кохання вічним. Помруть навіть камені, та ми кохатимемо одне одного». А ти сміявся. Ти казав, що не хочеш жити вічно. Ти мріяв, щоб Горан і Міліца жили довго і померли один день. Щоб на їхньому похороні плакали нетямущі малі онуки, а дорослі, сильні, мужні сини супили брови і високо в небеса піднімали голови, бо гордилися своїми батьками. Прекрасна мрія. Але того дня я знайшла сиву травицю і опустила її у пляшку, де довго настоювалися інші трави й корінці. Там було так багато всього. Я не знала, чи готовий еліксир. Та тої миті, коли я закупорила пляшку, посеред ясних небес гримнув грім. Блискавка розчахнула навпіл стару тополю, що росла на скелі біля нашого дому. Одна його половина згоріла. Інша зеленіла, ніби й не було біди. «Це ми», – зарозуміло вирішила я, вдивляючись у зелене неушкоджене листя. «Це ми». назавжди разом. І що ж ти зробила, міліцо, з роду Цирноєвичів? Я схопила пляшку, відпила і втратила свідомість. Коли прийшла до тями, наді мною схилилася мама. Збирала гарячий піт з мого чола, повторювала турботливо: «Міліцо, доню моя, тебе перелякав грім?» До вечора я пролежала на постелі. Слухала тріск цикад під вікном і мріяла побачити тебе. А увечері помчала до тебе, коханий, на наше місце, у горах, біля потічка. Я несла тобі не тільки свою любов, але й пляшку з чарівним еліксиром. Я так вірила, віднині ніщо не зможе розлучити нас. А я вже чекав. Ти чекав. Стояв біля чорного каменя, наспівував веселу мелодію. «Міліцо!» – гукнув, побачивши мене. «Ти чекатимеш мене?» «Чекати?» – запитала я з тривогою. «А куди ти зібрався, Горане?» «Хіба ти не чула? Війна!» «Війна?» Відлунням. Ти був гордим і веселим, як всі воїни у передчутті битви. «Я повернуся з перемогою», – розсміявся. «Хіба можуть вороги підкорити Горана з роду Івановичів?» І я насмілилась. «Не зможуть, любове моя», – сказав тобі. «Немає на землі такої сили!» Простягнула тобі пляшку, і ти запитав: «Що це, міліцо?» «Еліксир безсмертя», – сказала я. «Він зробить тебе непереможним, а наше кохання – вічним». «Ти був надто збуджений майбутньою битвою», – відкоркував пляшку, відкинув корок у кущ шипшини. «За тебе, моя прекрасна міліцо, за нашу перемогу!» вигукнув ти, і відлуння прокотилося по горах. Я нахилилася до куща шипшини, щоб знайти корок. Коли я підняла голову, тебе вже не було. Відтоді я більше ніколи не бачила тебе, коханий, і не знаю, що з тобою трапилося. Міліця замовкла. У кімнаті задзвеніла тоскна тиша. Ілія боявся ворухнутися. На мочці його правого вуха сидів маленький чорний тарган. Міліця схлипнула. «Горане, невже твій голос мені просто вважається? Горане!» «А потім», – тихо сказав тарган на мочці Ілліного вуха, «що сталося з тобою потім, любове моя? Я не знаю, як ти прожила майже 200 років. Я знайшов тебе зовсім недавно». Жінка зацьковано роззирнулася. Певно, їй здавалося, збожеволіла. Затулила долонями лице, заплакала. «Не плач, кохана», – прошепотів Горе. «Ти проклинаєш мене?» – простогнала міліця. «Я люблю тебе, міліцо, з роду Цирноєвичів. Ти допилася свого. Наше кохання житиме вічно, навіть тоді, коли помруть камені. Тільки ми з тобою ніколи не будемо разом. Це так само жахливо, як і вічність. Де ти, Горане, благаю, дозволь побачити тебе».